रहानाइस खड़ी मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहानाइस खड़ी। रस हसरत का निचोड़ है, क्या कर जाऊं इस लम्हे, क्या कर जाऊं इस लम्हे। पहली बार मैं मिलता हूँ हर दफा, मेरी बेबसी का तुझे छीन लूँ या छोड़ दूँ, तुझे मांग लूँ या मोड़ दूँ, इस लम्हे क्या कर जाऊँ इस लम्हे। हसरत में एक उलझी डोर हुआ, सुलझा दे हो हो, मैं दस्तक हूँ तू बंद किवाड़ों सा, खुल जा रे हो हो, ओ बेबसी मन में बसी आज दजी दजी ले सपना। चले इन सांसों की पता भी ना चले कहां पे क्या जले, है डर से तन मन की सिहरन से हसरत की सुलगन से भड़के आ।